pizza vini mazali kuka musa. Yasika moto pesa na mabobo ya champas. Champas ya pizza mandia. Mandia nguo kamati ya pizza wana kapiteni Beya. Kapiteni Beya akina nguo ya pizza mafuta. Mafuta pizza na mangala. Mangala zongi siku na yasika mutu bila. Mutu bila na impole ya pizza kwa na liboso kuna bakangisi ya makasi kasi. Mayela zongi si yangu. Maze mayela kamati bale ya pizza yasika nani atuwa ye yamba. Yamba zongi siku na sima. Na yangu na kupesa mikro. Na tatu wetu. Musa mpapopo la bayamba. Kwata chikoloko. Eyo watu sagini la katengi sola zola kabetu mingi munu mustate kifeme kamwele mutini janyi pankati pabili mane mena kuditunga dia gana ndundu jiku makasa kwa shampase shampase ujini ndundu ndundu jine uduke ilama kupese ngayi udupese kudi manjangu manjangu jini ndundu udupila kudi ngayi udupila kudi kangu kangu jine peye ujini ndundu udupila kudi ngayi mayeli mayeli ujwenza chini uduke ilama kututa ndundu mkazuku no udupese ndundu kudi ngayi ujini ndundu umutu wapese ndundu kudi mafuta mafuta libapikila nanen doyen doyen ujinenja udupila kudi mutupila santosa santosa ujinenja empol empol wanga chindundu uduwenza chini uduke ilama kwele mkukalata wedi mkukalata kudi mwena gana Gana mubona punch, ndundu wapinga nyipinde kudi yamba, yamba udinende. Mama nane bado ngambele kudi wetu masudi tambo nane, kimu jibinashi. Kadi ndundu kudi amu kuyanza kwa mayele. Mayele kudi tuta ndundu, ndundu jie punch. Bawe tuberi mukasha oriental, kasha occidental. Gana ngamala juwa shinga, munu mustazi jibembe. Banka chipa, tulima uruja or, kapele mujine jani. Vene kubaza hiri, vene kukiru. Lonza ya mushindu jindundu munu mustazi jibembe, kache njizola. Yesere kaba pange luzolo ana katia sato jubeme Betu kena kumona biesi nki mutindu bilima Kena kufutu muna na mutindu nani na kiese yoso Samu na kumuni senki mutindu baki na kumulila mkwezo Awa na kati ya inti na beto republiki ya zaye Natangu ya nchampasi mutu kena bala Nchampasi mepesa mandiangu Mandiangu kena kungu Kungu mefutula kuna na kapitene malibanga Alibanga mepesa na mangala Mangala na mutubila santos Mutubila santos mefula kwa natuwa na andambu ya yamba duaya Yamba duaya mefutula manima Nandambu ya empole Empole mekuza futula maye Kungu mebaka yao, mepesa na beya Nakata style du veme, bilima le monse rouge Kena kumonza iki mutindu baki bunaka Mutopia wina, masudi tambwe, baka yenge miko Ndiyo katendi zola, wasikizi wapenzi waluga kukula swahili Masudi tambwe tohele toko ungu kusali du veme Kwa kuangalia yenge kupita katika kitumba ya nyoka Ama amikare sporti bilima Kwa kuangalia namna gani mchezo huku na chezeka hapa Hapa namuona siapasi ya nakamata mpira na mpatia mandiangu Anampata mandiangu, na mandiangu nakamata nampatia kungu Kungu tekinisie, kwa nani kwa beya? Beya kwa malbanga le kapitene Makuta nakamata hata kwa nini nampatia mangala Mangala kwa mutu bila santos Mutu bila santos ni empole Empole kafanya nini? Anamangalia mayele Mayele wapi hakuahi, lakini ya nampatia nani Nampatia yamba kwa ye Yamba na nani? Yamba kafanya nini? Anampatia mayele Mayele nenda? Mayele anakamata Mayele, mayele kafanya nini? Uo, mayele, mayele Uo, uo Bilima, oh Africa, mobiba. Bilima,